3. ขัคคะวิสานสูตรว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่เบียดเบียนสัตว์หนึ่งสัตว์ใดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่ต้องการบุตรแล้วจะพึงต้องการสหายจากไหนเล่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ความรักย่อมมีแก่ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักบุคคลเมื่อเพ่งเห็นโทษอันเกิดจากความรักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรสหายผู้ใจดีมีใจผูกพันย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปได้บุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยในความเฉยชิดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้กอไผ่กว้างใหญ่เกาะเกี่ยวกันไว้ฉันใดความห่วงใยในบุตรและทาระก็กว้างใหญ่เกาะเกี่ยวไว้ฉันนั้นบุคคลเมื่อไม่เกี่ยวข้องเหมือนหน่อไผ่จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เนื้อในป่าไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ย่อมเที่ยวหาอาหารได้ตามความพอใจฉันใดวินยูชนเมื่อเพ่งเห็นธรรมที่ให้ถึงความเสรีจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ในถ้ำกลางสหายย่อมมีการปรึกษากันในเรื่องที่อยู่เรื่องการดำรงตนเรื่องการไปเรื่องการเที่ยวจาริกบุคคลเมื่อเพ่งเห็นการบวชที่ให้ถึงความเสรีที่พวกคนพาลไม่มุ่งหวังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ในถ้ำกลางสหายย่อมมีการเล่นมีความยินดีและในบุตรก็ย่อมมีความรักอันไพบูลย์บุคคลเมื่อรังเกียจความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าแผ่เมตตาไปทั้งสี่ทิศไม่ขัดเคืองยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งหลายและไม่หวาดเสียวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้แม้บรรพชิตพวกหนึ่งและคฤหัสถ์ที่กำลังคลองเรือนสงเคราะห์ได้ยากบุคคลพึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทั้งในผู้อื่นและในบุตรจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้กล้าหาญปลงเครื่องหมายคฤหัสถ์แล้วตัดเครื่องผูกพันของคฤหัสถ์แล้วเหมือนต้นทองหลางที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่พระองค์เดียวและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เราสรรเสริญสหายสัมปทาโดยแท้บุคคลควรคบสหายผู้ประเสริฐสุดหรือผู้เสมอกันถ้าบุคคลไม่ได้สหายเหล่านี้พึงเป็นผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเห็นกำไรทองสองวงอันสุกปลังที่ช่างทองทำสำเร็จอย่างดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้การกล่าววาจาหรือความเกี่ยวข้องกับเพื่อนพึงมีแก่เราบุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยนี้ต่อไปจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เพราะกามทั้งหลายสวยงามมีรสอร่อยน่าเรื่นเริงใจยั่วยวนจิตด้วยอารมณ์หลายรูปแบบบุคคลเห็นโทษในกามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้คำว่ากามนี้เป็นอันตรายเป็นดุจฝีเป็นอุปทวะเป็นโรคเป็นดุจลูกศรและเป็นภัยบุคคลเห็นภัยนี้ในกามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลครอบงำภัยทั้งปวงเหล่านี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งหมู่มีขันเกิดดีแล้วมีดอกบัวคือธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าตามความชอบใจได้เหมือนนาคะละทิ้งโขลงแล้วอยู่ในป่าได้ตามชอบใจจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลสัมผัสวิมุตติใดซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยวิมุตตินั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับบุคคลผู้ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะบุคคลใคร่ครวญถ้อยคำของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าประพฤติล่วงทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนน้ำถึงนิยามได้เฉพาะมรรคแล้วเป็นผู้มีญาณเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องให้ผู้อื่นแนะนำจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่กระหายไม่มีความลบหลู่กำจัดกาสาวะกิเลสดุจน้ำย้อมและโมหะได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่ผิดไม่พึงคบคนผู้ขวนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่มีปฏิภาณรู้จักประโยชน์แล้วพึงกำจัดความสงสัยได้จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ชื่นชมการเล่นความยินดีและความสุขในโลกไม่ใส่ใจงดเว้นจากฐานะแห่งการประดับตกแต่งพูดคำจริงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งบุตรภรรยาบิดามารดาทรัพย์ธัญชาติพวกพ้องและกามตามส่วนแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้กามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทำลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ำทำลายคายและเหมือนไฟไหม้เชื้อมอดหมดไปแล้วไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคุ้มครองอินทรีย์รักษาใจได้แล้วไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสไม่ได้เผาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปรงเครื่องหมายคฤหัสถ์แล้วครองผ้ากาสาวะออกบวชเหมือนต้นทองหลางที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ทำความยินดีในรถไม่โลเลผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกมีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละนิวรณ์ห้าอย่างขจัดอุปกิเลสแห่งจิตทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งสุขและทุกข์โสมนัสโทมนัสก่อนๆได้แล้วได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียจคร้านมีความบากบั่นมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและฌานประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปรารถนาความสิ้นตัณหาไม่ประมาทไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติผู้มีสังขารธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีห์ไม่ติดคายเหมือนลมไม่เปียกน้ำเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พญาสีหราชมีเขี้ยวเป็นกำลังข่มขี่ครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปชั้นใดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกำลังครอบงำบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้เสนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเสพอาศัยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตติตามการสัตว์โลกทั้งปวงมิได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดคักขวิสานสูตรที่3จบสี่กสิภารทวาชสูตรว่าด้วยภารทวาชพราหมณ์ผู้เป็นชาวนาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณทักขิณาคีรีมหาวิหารใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาลาแคว้นมคธสมัยนั้นในฤดูหว่านข้าวกสิภารทวาชพราหมณ์ได้ประกอบไถจำนวน500เล่มเตรียมไถนาครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่ทำการงานของกสิภารทวาชพราหมณ์ขณะนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์กำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่ พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของเขาแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรกสิภาระทวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู่จึงกราบทูลดังนี้ว่าท่านพระสมณะข้าพเจ้าไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคท่านพระสมณะแม้ท่านก็จงไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจงบริโภคพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคกสิภาระทวาชพราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระสมณะข้าพเจ้าไม่เห็นแอกไถผานประตักหรือโคทั้งหลายของท่านพระโคดมเลยถึงกระนั้นท่านพระโคดมยังพูดอย่างนี้ว่าพราหมณ์แม้เราก็ไถและหว่านครั้นไถและหว่านแล้วจึงบริโภคลำดับนั้นกสิภาระทวาชพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านปฏิญญาว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นสัมภาระแห่งการไถของท่านเลยท่านผู้เป็นชาวนาข้าพเจ้าถามแล้วขอจงบอกข้าพเจ้าจะรู้สัมภาระแห่งการไถของท่านได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถหิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติของเราเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราได้ย่าคือวาจาสับปลับด้วยคำสัตย์โสรัจะของเราช่วยทำงานให้สำเร็จความเพียรของเราช่วยนำธุระไปให้ถึงความเกษมจากโยคะนำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกเราไถนาอย่างนี้นาที่เราไถนั้นมีผลเป็นอมตะบุคคลครั้นไถนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ลำดับนั้นกสิภาระทวาชพราหมณ์เทข้าวปลายาใส่ถาสำริดใบใหญ่แล้วน้อมถวายพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลว่าขอท่านพระโคดมจงบริโภคข้าวปลายาเถิดเพราะท่านผู้เจริญทรงเป็นชาวนาทรงไถนาอันมีผลเป็นอมตะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราไม่บริโภคโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมพราหมณ์ธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมพราหมณ์เมื่อธรรมมีอยู่การเลี้ยงชีพแบบนี้ก็ยังมีอยู่อันหนึ่งท่านจงบำรุงภคีนาศพผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีความขนองสงบแล้วด้วยข้าวและน้ำเพราะว่าการบำรุงนั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญกสิภาระทวาชพราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะนำข้าวปลายาสนี้ไปถวายใครเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์เราไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่บริโภคข้าวปลายาสนั้นแล้วจะให้ย่อยได้ตามปกตินอกเสียจากตถาคตหรือสาวกของตถาคตเท่านั้นพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงนำข้าวปลายาสนี้ไปเททิ้งบนพื้นดินที่ปราศจากต้นไม้ใบหญ้าหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่เถิดลำดับนั้นกสิภาระทวาชพราหมณ์จึงนำข้าวปลายาสนั้นไปเททิ้งลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่พอข้าวปลายาสนั้นถูกเทจมลงในน้ำก็เกิดเสียงดังแฉ่ปรากฏควันขโมงคลุ้งขึ้นรอบด้านเหมือนก้อนเหล็กที่ถูกเผาไฟให้ร้อนอยู่ตลอดวันแล้วถูกนำไปหย่อนลงในน้ำก็เกิดเสียงดังแฉ่ปรากฏควันขโมงคลุ้งขึ้นรอบด้านฉะนั้นเมื่อเห็นดังนั้นกสิภาระทวาชพราหมณ์จึงสลดใจเกิดอาการขนพองสยองกล้าวตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้ากสิภารัตวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคหลังจากอุปสมบทแล้วไม่นานท่านพระภารัตวาชะจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายกสิภารัตวาชสูตรที่4จบจุนทสูตรว่าด้วยปัญหาของนายจุนทะกัมมรบุตรนายจุนทะกัมมรบุตรทูลถามปัญหาดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีมีพระปัญญามากทรงเป็นเจ้าของพระธรรมปราศจากตัณหาทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดในบรรดาสรรพสัตว์มีสัตว์สองเท้าเป็นต้นทรงเป็นผู้เลิศกว่านายสารถีผู้ฝึกทั้งหลายว่าในโลกนี้มีสมณะอยู่กี่จำพวกขอพระองค์โปรดตรัสบอกให้ข้าพระองค์ทราบด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้จุนทะสมณะมีอยู่สี่จำพวกไม่มีสมณะจำพวกที่ห้าเราถูกท่านถามต่อหน้าอย่างนี้ก็จะชี้แจงให้ท่านทราบสมณะสี่จำพวกนั้นคือ1สมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรค2. สมณะผู้แสดงมรรคแก่ชนเหล่าอื่น 3. สมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรค 4. สมณะผู้ประทุษร้ายมรรคนายจุนทะกัมมรบุตรทูลถามปัญหาดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรคว่าอย่างไรทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้มีปกติเพ่งมรรคไม่มีผู้เปรียบเทียบนั้นว่าอย่างไรทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ดำรงอยู่ในมรรคนั้นว่าอย่างไรทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ประทุษร้ายมรรคนั้นว่าอย่างไรข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงชี้แจงแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกสมณะผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้เด็ดขาดปราศจากกิเลสดุจลูกศรยินดียิ่งในนิพพานไม่ติดอยู่ในตัณหาผู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกว่าเป็นสมณะผู้ชนะกิเลสทั้งปวงด้วยมรรคภิกษุใดในธรรมวินัยนี้รู้ว่านิพพานเป็นบรมธรรมแล้วบอกเปิดเผยนิพพานธรรมในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรียกภิกษุผู้ตัดความสงสัยได้แล้วเป็นมุนีไม่มีตัณหาทำให้หวั่นไหวนั้นว่าเป็นสมณะจำพวกที่สองผู้แสดงมรรคภิกษุใดเป็นผู้สำรวมแล้วมีสติเสพบทอันไม่มีโทษดำรงอยู่ในมรรคคือบทแห่งธรรมที่แสดงไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบัญญัติเรื่องภิกษุนั้นว่าเป็นสมณะจำพวกที่สามผู้ดำรงอยู่ในมรรคภิกษุใดทำตนเรียนแบบพระอริยะผู้มีวัดดีงามชอบเอาหน้า ประทุษร้ายตระกูลขนองกายวาจาใจมีมายาไม่สำรวมพูดเพ้อเจ้อภิกษุผู้เที่ยวเรียนแบบจัดเป็นสมณะจำพวกที่สี่ผู้ประทุษร้ายมักอันหนึ่งคฤหัสถ์ผู้ได้สดับแล้วเป็นอริยสาวกมีปัญญารู้ซึ้งถึงลักษณะสมณะทั้งสี่จำพวกนั้นแล้วรู้ว่าสมณะทั้งหมดไม่เป็นเช่นนี้เพราะเห็นเช่นนี้ศรัทธาของเขาจึงไม่เสื่อมไปเพราะเห็นว่าบุคคลจะทำสมณะผู้สมบูรณ์ด้วยศีลให้เสมอกับสมณะผู้ทุศีลและสมณะผู้บริสุทธิ์ให้เสมอกับสมณะผู้ไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่าจุนทสูตรที่ห้าจบปราภวสูตรว่าด้วยทางแห่งความเสื่อมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์มาทูลถามถึงคนผู้มีแต่ความเสื่อมกับพระผู้มีพระภาคผู้โคดมว่าอะไรเป็นทางแห่งความเสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายผู้เจริญใคร่ธรรมผู้เสื่อมชังธรรมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่หนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สองว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนที่มีอสัตบุรุษเป็นที่รักไม่ทำสัตบุรุษให้เป็นที่รักชอบใจทำของอสัตบุรุษนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สองข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สามว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้ชอบหลับอยู่เสมอชอบสมาคมไม่ขยันหมั่นเพียรเกียจคร้านโกรธง่ายนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สามข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่สี่ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้มีความสามารถเลี้ยงตนและผู้อื่นได้แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่ชราผู้ผ่านวัยหนุ่มวัยสาวแล้วนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่สี่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่ห้าว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้กล่าวมุสาวาทหลอกลวงสมณะหรือพราหมณ์หรือแม้กระทั่งวณิพกยาจกอื่นๆนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่ห้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่หกว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้มีทรัพย์มากมีเงินทองของกินเหลือเฟือกินของอร่อยเพียงคนเดียวนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่า ข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่6ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่7ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนกระด้างเพราะชาติกระด้างเพราะทรัพย์และกระด้างเพราะโคตรชอบดูหมิ่นญาติของตนนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่7ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่8ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้เป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราและนักเลงการพนันชอบล้างผลาญทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่8ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่9ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้ไม่ยินดีภรรยาของตนชอบเที่ยวหญิงแพทย์สยาชอบคบชู้สู่สาวภรรยาคนอื่นนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่9ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่10ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ชายแก่ได้หญิงสาววัยรุ่นมีทันเท่าผลมะพร้าวมาเป็นภรรยามักจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะความหึงหญิงสาวรุ่นนั้นนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่10ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่11ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนแต่งตั้งหญิงหรือชายผู้เป็นนักเลงใช้จ่ายเงินทองฟุ่มเฟือยไว้ในความเป็นใหญ่นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเทวดาทูลถามดังนี้ด้วยพระดำรัสที่ตรัสบอกนี้ข้าพระองค์จึงทราบชัดว่าข้อนี้นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมข้อที่11ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกทางแห่งความเสื่อมข้อที่12ว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนผู้เกิดในคติยะตระกูลมีโภคะน้อยแต่มีความมักใหญ่ไฟสูงปรารถนาจะครองราชนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมบัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะอันประเสริฐพิจารณาเห็นทางแห่งความเสื่อมในโลกดังกล่าวมานี้แล้วท่านย่อมครบโลกที่เจริญแน่นอนปราภวสูตรที่6จบเจ็ดวัสลสูตรว่าด้วยลักษณะคนเลวข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีสมัยนั้นที่บ้านอคิกะภารัตวาชพราหมณ์มีการจุดไฟเตรียมทำพิธีบูชาไฟพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตมาตามลำดับตรอกในกรุงสาวัตถีจนเสด็จเข้าไปถึงนิเวศของอคิกะภารัตวาชพราหมณ์อคิกะภารัตวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้กล่าวดังนี้ว่าหยุดอยู่แค่นั้นแหละคนหัวโล้นหยุดอยู่แค่นั้นแหละสมณะหยุดอยู่แค่นั้นแหละคนเลวเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านรู้จักคนเลวหรือธรรมที่ทำให้เป็นคนเลวหรือไม่ อาคิกะภารัตวาชพรามตอบว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนเลวหรือทำที่ทำให้เป็นคนเลวดีละถ้าท่านพระโคดมรู้ก็จงแสดงทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคนเลวหรือทำที่ทำให้เป็นคนเลวบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวอาคิกะภารัตวาชพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระดำรัสนี้ว่าคนมักโกรธชอบผูกอาฆาตชอบลบหลู่ดูหมิ่นเห็นผิดเป็นชอบมีมายาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบเบียดเบียนสัตว์ทุกจำพวกในโลกนี้ไม่มีความเอ็นดูในเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบทำลายชีวิตผู้อื่นเที่ยวปล้นสะดมถูกประนามว่าเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านร้านตลาดพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนเที่ยวลักขโมยทรัพย์สินเงินทองที่เจ้าของหวงแหนไม่ได้ให้ในบ้านหรือในป่าก็ตามพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนกู้หนี้ยืมสินเขามาแล้วถูกทวงกลับกล่าวว่าไม่ได้ยืมหลบหนีไปเสียพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนดักฆ่าหรือทำร้ายคนเดินทางชิงเอาทรัพย์สมบัติเพราะความอยากได้ทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้อยของเขาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนถูกเขาอ้างเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จเพราะตนเป็นเหตุเพราะผู้อื่นเป็นเหตุหรือเพราะทรัพย์เป็นเหตุพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่ประพฤติล่วงเกินพันยาของญาติหรือของเพื่อนจะด้วยการข่มขืนหรือด้วยความยินยอมกันก็ตามพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้สามารถเลี้ยงตนเองและผู้อื่นได้แต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาของตนผู้แก่ชราผ่านวัยหนุ่มวัยสาวแล้วพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ทุบตีดุดามารดาบิดาพี่น้องพ่อตาแม่ยายหรือพ่อผัวแม่ผัวพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่ถูกถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือพูดกลบเกลื่อนบอกไม่ชัดเจนพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนทำบาปกรรมไว้แล้วปรารถนาว่าคนอื่นอย่าพึงรู้ว่าเราทำปกปิดการกระทำไว้พึงทราบว่าเป็นคนเลวคนไปบ้านผู้อื่นถูกต้อนรับด้วยโภชนาหารอย่างดีแต่พอเขามาบ้านตนบ้างกลับไม่ต้อนรับเขาเช่นนั้นพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้กล่าวมุสาวาทหลอกลวงสมณะหรือพราหมณ์หรือแม้กระทั่งวณิพกยาจกอื่นๆพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนที่เมื่อสมณะหรือพราหมณ์มาบิณฑบาตแต่เช้าไม่ถวายอาหารบิณฑบาตกลับด่าว่าขับไล่พึงทราบว่าเป็นคนเลวในโลกนี้คนถูกโมหะครอบงำอยากได้สิ่งของเล็กน้อยของผู้อื่นก็พูดจาหลอกลวงเขาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนผู้ชอบยกตนและดูหมิ่นคนอื่นประพฤติเลวทรามเพราะความถือตัวจัดของตนพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนโหดร้ายมีจิตใจคับแคบปรารถนาชั่วมีความตระหนี่โอ้อวดไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะพึงทราบว่าเป็นคนเลวคนกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์พึงทราบว่าเป็นคนเลวคนไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นดุจโจรในมนุษยโลกเทวโลกและพรหมโลกพึงทราบว่าเป็นคนเลวต่ำช้าที่สุดคนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็นคนเลวคนจะชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หามิได้จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้แต่ชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้คือบุคคลจันทานผู้ปรากฏชื่อว่ามาตังคะผู้ปิ้งสุนัขรับประทานต่อมานายมาตังคะได้รับยศศักดิ์ใหญ่ซึ่งได้แสนยากทั้งกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากต่างมาสู่ที่บำรุงของเขา